تدريب على الإعراب. أعرب الجملتين الآتيتين: محمد أكرم من خالد نفسا، عندي 20 ذراعا حريرا. محمد مبتدا مرفوع بالابتداء. ابتدالق نايدي؟ هانس عامل دانيدي؟ يعني عامل نتجر olur؟ نفسي olur و مانوي olur. دمالي برضا ابتداء لفظي عامل دي يوكسا مانوي؟ Mənəvi amil. Çünki mübtədanın amili nədir? Mənəvidir. Ləfzi o amillərə deyirlər ki, tələffüz vasitəsilə zahir olunur. Bu aləmətü rafihi, yəni aləmə rafil mübtədə əddammətü zahirə. Deyə bilərsə alə axirihi. Əkramu, Muhammedun Əkramu, Əkramu xabar. Xabarul mübtədə, mərfu bil mübtədə. Çünki mübtədə, deməli, xəbərin amili. Xəbərin amili. Ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Amili. Ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Əlbəttə ləfsidir. Çünki mübtədə qabaqda tələffüs olunubdur. Muhammedun Əkramu. Və aləmətü rafihi dammətü zahiratu. Min xalidin cər və məcrur. Yəni, min harfı cər. Xalid nədir? İsmin məcrurun. Bi min. Min vasitəsiləndə cərlənibdir. Və aləmətü cərrihi əlkəsrətü zahiratu. Alə axirihi. Mütəalliqun, təalliqun bi əkram. Asılıdır nədən? Əkram xəbərindən. Yəni, cər və məcrur nədir? Asılıdır əkramı xəbərindən. Nəfsən, təmiz. Təmiz nəsbə. Muhavvil anil mübtədə. Mənsub və aləmətü nəsbihil fətəhətü zahiratu. Deməli, nədir? Həmin bu təmiz də, hansı ki nəfsəndə nədir? Çevrilibdir mübtədadan. Yəni, alınıbdır mübtədadan. Mənsubdur və aləmətü nasbihi əl-fətəhətü zahiratu. İkinci cümlə ində, demə başlayır ində, deyir ki, ində şirunə ziraan həriran. İndə zarfu məkənin, mütəalliqun biməhzufin. Deyəni, deyir ki, götürülmüş, düşmüş deyir, düşmüşdən asıldır zərf məkandır. Xabarın müqaddəmi, yəni həmçinin ində nədir? İrəli keçmiş xəbərdir. Və ində mudaf və yəul mütəkəllim mudaf iləyhi məbniyyün aləs-sükuni, yəni mütəkəllim məbni aləs-sükun fi məhəlli xaftin, yəni cərrin. Əşrunə müftədə, müəxxar. Geri qalmış nədir? Müftədədir. Mərfuun bil-ibtədə. Və aləmətü rafihi l-vavu niyəbətən anid-damməti. Ləənəhu mülhəqun bi-cəmm müzəkkər səlim. Çünki deyir nədir? Əşrunə nədir? Mülhəqdir. Yəni, qoşulubdur cəm müzəkkər səlimə. Nə mənədə qoşulubdur cəm müzəkkər səlimə? Yəni ki, dedik ki, ola bilər cəm müzəkkər səlim olsun söz. Məsələn, muslimunə və cəm müzəkkər səlimin şərtlərini tam ehtiva eləsin, yəni cəm eləsin özündə. Çünki muslimun sözünün cəmi muslimunə idi. Və cəm müzəkkər səlimdə şərt oydu ki, vavnun və yaxud da yənin qoşulsun. Hə? Lakin bu qoşulmanı, yəni vavnun və yaxud da yənunu götürəndə nə olsun? Sələmə binəl mufrad olsun. Düzdür? Yəni ki, tək forması, mufradı nədir? Salamat qalsın, yəni ki, zədələnməsin. Rədd olaraq bu tərif rədd idi cəm-ü təksirə. Hardakı zədələnirdi. Aydındır, beytun olurdu əbiyyət, şəcər olurdu əşcər. Hə? Ona görə muslimun və muslimunə cəm müzəkkər səlimdir. Lakin var sözlər şərti tamlıqla nədir? Əldə eləyə bilmir. Və o sözlərə deyirlər mülhəq. Mülhəq. Mülhəqlıq da ola bilər cəm müzəkkər səlim olsun, ola bilər cəm müənnəs səlim olsun, ola bilər təsniyyə olsun, ikiliyə olsun. Məsələn, İthnəni sözünün təki yoxdur. İthnəni sözünün təki yoxdur. İkiliyi bildirir. Əlif nundur ziyadə, lakin təki yoxdur. Lakin ikilikdə şərt oydu ki, əlif nun, yə nun əlavə olunsun, həmçinin binəs mufrad olsun. Lakin əlif nun və yaxud da yə nunu biz götürsək, İthnəni sözündən nə olacaq? Təklik alınmayacaq. Aydındır. Ona görə də İthnəni deyirik ki, nədir? Mülhaq bilmüsənnə. İkiliyə nədir? Qoşulub. Və həmçinin də əşrunə sözünün təki yənun və yaxud da vavnunu götürsək, nədir? Təki olmayacaq. 20-nin təki yoxdur. Aydındır? Ona görə də. Və baxmayaraq ki, yəni vavnun qoşulubdur, əşrunə, yəni vavnunu görsən, əşrun, əşrun demək olmaz ki, nədir? 1-20-dir. Hədində çünki əşrunun özü ilə 20 deməkdir, təklik yoxdur. Və təklik olmadığına görə, yəni şərtini, cəm muzəkkər səlmin şərtini əhatə eləyə bilmədiyinə görə tamlıqla nə deyirlər ona? Mülhəq bir cəm muzəkkər səlim. Və həmçinin də məsələn cəm müənnəs səlimə əlavə olunanlar ərafətin. Ərafət sonunda sözün nədir? Əliftədir. Lakin ərafət dağ adıdır və o dağ bir dənədir. Əliftə ilə olduğuna görə mülhəq, lakin dağın özü bir dənə olduğuna görə nədir? Mülhəq cəm müənnəs səlim sayılır. Həmçinin məsələn bir kəs öz evladını Fatimət adlandırsa əliftə ilə, lakin onun bir qızı olsa, bu lakin qızını əlif tə ilə, sonu əlif tə ilə qurtaran bir adla adlandırır. Fatimət. Deyir ki, Fatimət nədir? Mülhaq cəm müənnəs səlim. Nə üçün? Çünki o adı daşıyan bir nəfərdir. Aydındır. Bu sözlərə deyirlər ki, mülhaqdır. Mülhaqlar. Və burada eşrun sözü, tisəun sözü, sələsun, arbaun, xamsun və digərləri nədir? Mülhəq cəm müzəkkər səlimədir. Çünki şərtini tamlıqla əldə edəmir. Ziran təmiz li əşrin mənsub bil fətəhi zahirəti. Həriran təmiz li zira mənsub bil fətəhi zahirəti.